sobotę jak Jarek Pieniuk z rodziną. Internet bez limitu gigabajtów. Rozmowy i SMS dla każdego za 25 zł miesięcznie. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 8 kwietnia, jest 9. Małgorzata Majgorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Śledztwo trwa. Na razie nie wiadomo, dlaczego 48-letni Niemiec wjechał w tłum ludzi i zabił w Münster 2 osoby, a około 20 ranił. Kto będzie, kogo zabraknie przy odsłanianiu w Warszawie pomnika Smoleńskiego? Francuscy kolejarze zorganizowali kolejny strajk, tym razem 2-dniowy. 48-letni obywatel Niemiec Jens R. był sprawcą wczorajszego ataku w Münster. Potwierdziła to w nocy niemiecka policja, ale motywy jego działania nie są znane. Śledztwo trwa i jak mówi szef MSW na Drenii Północnej Westfalii, jest prowadzone w różnych kierunkach. Szczegóły dotyczące okoliczności tej sprawy są badane. Na razie nie można powiedzieć, jakie były motywy działania sprawcy. Na razie nic nie wskazuje na to, by był to zamach islamisty. Jens R. wjechał około 17 samochodem kempingowym w grupę ludzi, którzy wypoczywali w ogródku jednej z restauracji na Münsterskim Starym Mieście. Zginęły 2 osoby, około 20 zostało rannych, stan 6 osób jest ciężki. Sprawca tragedii zastrzelił się. Wiadomo, że Jens R. z zawodu designer miał od wielu lat problemy psychiczne. Według telewizji CDF niedawno próbował popełnić samobójstwo. Gazeta Welt am Sonntag podaje, że w przeszłości sprawca tragedii groził, iż odbierze sobie życie w wyjątkowo spektakularny sposób. Policja znalazła w mieszkaniu Jensa R., znajdującym się niedaleko miejsca tragedii, atrapy broni i race. We wtorek 8. rocznica katastrofy smoleńskiej, w związku z tym w Warszawie uroczystości państwowe, a także organizowane przez ratusz. Jednym z głównych punktów tych pierwszych ma być odsłonięcie po południu na placu Piłsudskiego pomnika poświęconego 96 ofiarom tragedii, w tym Lechowi Kaczyńskiemu i jego żonie. Już przedwczoraj Platforma Obywatelska i Nowoczesna zapowiedziały, że w tej uroczystości nie wezmą udziału. Ludowcy też prawdopodobnie nie będą w nich uczestniczyli. Nie wybiera się na nie też część posłów Kukiz 15. Tak argumentował wczoraj w Trójce szef klubu PO Rafał Grupiński. Jest pomnik o wyłącznie partyjnej pamięci, jednostronnej pamięci o ofiarach katastrofy smoleńskiej, postawiony z naruszeniem prawa, wbrew decyzjom władz samorządowych Warszawy, bez w istocie uwzględnienia historycznego wyglądu tego miejsca, z zawłaszczeniem przez ministra skarbu placu Piłsudskiego. Dlatego jeszcze do komitetu budowy tego pomnika nie zaproszono nikogo spoza rodzin ofiar z kręgu środowiska PiS-u. Nie tak powinno się czcić pamięć ofiar. A tak komentował to w Trójce szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Nie chcą, to nie. No, chcą dalej tą wojnę toczyć, to niech toczą. No, to nie mamy na to wpływu. My rękę wyciągnęliśmy, została odtrącona. Trudno. Państwowe uroczystości rozpoczną się o 8 w kościele seminaryjnym. Te organizowane przez ratusz i prezydent Warszawy o 8.20 na cmentarzu wojskowym na Powązkach, przy znajdującym się tam pomniku ofiar katastrofy smoleńskiej. To, że wygra Fidesz, jest przesądzone pytanie. Z jakim wynikiem? Na Węgrzech trwają wybory parlamentarne. Frekwencja o 7 rano, czyli w godzinę po otwarciu lokali wyborczych, wyniosła 2,24%, co jest podobno rekordowym wynikiem. W Budapeszcie jest nasz specjalny wysłannik Piotr Pogorzelski. Węgrzy wybierają 199 deputowanych, 106 z nich w okręgach jednomandatowych. Sondaże wskazywały, że Fidesz premiera Viktora Orbana może liczyć na poparcie 41% wyborców. Niewykluczone, że partia nie zdobędzie większości konstytucyjnej, a jedynie zwykłą większość. Opozycyjny Jobbik może zdobyć około 21% głosów, a inne ugrupowania oponentów władz, partia socjalistyczna i polityka może być inna, odpowiednio 18 i 7%. Do parlamentu powinna wejść także opozycyjna Koalicja Demokratyczna z poparciem na poziomie 6%. Kampania wyborcza Fideszu skupiała się głównie na istniejącym według polityków ugrupowania zagrożeniu nielegalną imigracją. Opozycyjny Jobbik także twierdzi, że istnieje takie niebezpieczeństwo, ale mówił też o korupcji sięgającej najwyższych władz. Inni oponenci rządzących mówili więcej o kłopotach w służbie zdrowia i edukacji. Z Budapesztu Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. We Francji kolejny strajk kolejarzy. Marek Brzeziński. Na liniach dalekobieżnych kursować będą co piąty ekspres TGV i w takiej samej proporcji pociągi pośpieszne. Do Londynu odjedzie 3/4 przewidzianych rozkładem jazdy Eurostarów, a do Niemiec odjedzie jeden skład na planowane 3. Podobnym też rytmie jeździć będą pociągi regionalne. W przypadku kolejek podmiejskich stołecznego Ile-de-France najlepiej wygląda sytuacja na najbardziej ruchliwej linii w Europie RORu A. Tam kursować będzie co drugi skład. Na innych sprawy się mają znacznie gorzej. Jedną z organizatorek strajku, która ma zmusić rząd do rezygnacji z reformy francuskich kolei jest komunistyczna centrala związkowa CGT. Jej przedstawiciel mówi: CGT zaapelowało do kolejarzy, by w niedzielę i poniedziałek mocno zaangażowali się w strajk w obronie sektora państwowego i ich statusu. Podróżni dają sobie radę w różnoraki sposób. Trzeba się przystosować do sytuacji. Dla mnie rozwiązaniem jest autokar. Kolejarze mają strajkować 12 dni w miesiącu z czerwcem włącznie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Dużo słońca nad Polską, przelotne deszcz i burze mają pojawić się na południowym zachodzie dopiero po południu, a pod wieczór także w centrum. Pokropi także w Tatrach i tam porwisty wiatr. Ciepło przeważnie od 19 do 21 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry Państwu. Dziś zastanowimy się nad poprawną formą wziąć czy wziąć. No oczywiście prawidłowa odpowiedź brzmi wziąć. I to najlepiej pożyczkę przekorzystną w banku Pekao S.A. Weź pożyczkę przekorzystną w banku Pekao S.A., tym z żubrem. Bank Pekao S.A. Docenisz różnicę. Reklama dotyczy pożyczki ekspresowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 15,8%. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Mniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na pekao.com.pl. Witaj wiosno, to ja Katosu. Specjalnie dla Was odkrywam sekrety piękna i stylu w drogeriach Superfarm. Mam newsa tylko do 9 kwietnia z kartą Lifestyle, kosmetyki do makijażu aż 50% taniej. Superfarm. Recepta na piękno, recepta na zdrowie. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Ach, wiosna. Oddychajcie głęboko. No to jest to. Powietrze czyste jak kryształ. Korzystajcie, bo już jesteśmy na miejscu. Nie wpuszczaj alergenów i zanieczyszczeń do swojego auta. Odwiedź nasz serwis Mercedes-Benz i skorzystaj z usługi dezynfekcji klimatyzacji za 299 zł. Przy okazji wymień filtr kabinowy. Jedyny filtr na rynku z certyfikatem Europejskiego Instytutu Alergii. Zapraszamy do autoryzowanych serwisów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Dzień dobry, Franku Poranku. Cześć, Łobuzy. Dzień dobry. Łobuzy czy jednak nie Łobuzy? Nie, jestem rzecz dosyć. A czy dziecko może łobuzować, czy nie? Może. Jak to może? Nie ma dziecka, które nigdy nie dostało minusa ani uwagi. Dlaczego nie ma takiego dziecka? Bo to niemożliwe. Nikt nie jest doskonały. Ja bym powiedziała tak. Jeżeli dziecko nie robi nikomu krzywdy i jest to dla niego bezpieczne, to chyba trochę może łobuzować, co? Dobrze powiedziałam, czy źle? No, dobrze. A czy dziecko może rozwiązywać zagadki? Może. Jasne. Na pewno? Tak. A czy lubi to robić? Jasne. No, może. W takim razie, Co robimy? Zagadkę! Dokładnie nie robimy. Startujemy. Razem z Martą. Dzień dobry. Dzień dobry. Razem z Julkiem. Dzień dobry. I mam nadzieję razem z naszymi zagadkowymi słuchaczami. Uwaga, uwaga, podpowiedź numer... 1. Jego współczesna historia sięga roku 1817, czyli liczy sobie ile lat? 1817. A 18 było 3. Podpowiem wam. 201 lat. Pani tego nie odliczyła, pani z karteczki. Ja z własnej głowy. Ale już w 1493 roku niejaki Leonardo da Vinci podobno go narysował. Zresztą ten pan urodził się 15 kwietnia 1452 roku i my już za tydzień hucznie świętować będziemy jego wyjątkowe urodziny. Tylko czy wy wiecie, kim był Leonardo da Vinci? Tak, wynalazcą można powiedzieć. Do końca nie, ale chyba tak. To włoski renesansowy malarz, architekt, filozof, muzyk, pisarz, odkrywca, matematyk, mechanik, anatom, wynalazca, Julku, geolog, rzeźbiarz. Boże. Dobra reakcja. To miał świrnięte życie. Świrnięte? Zakręcone. Jak największy geniusz wszechczasów. Mama miała zakręcone życie, to on miał zakręcone. Ciekawe, ile godzin spał. Pewnie 2. Byłam w miejscu, w którym ten niewiarygodny człowiek się urodził i co was być może zaskoczy, nie miał nazwiska, bo człon da Vinci oznacza tyle, co z miasta Vinci, nieopodal którego mały Leonardo się urodził, ale mnie o tym, prawda? Mhm. Wracamy do zagadki. Uwaga, energia, jaką pochłania produkcja jednego samochodu, wystarczyłaby na wyprodukowanie ponad 100 bohaterów naszej zagadki. A każdego roku na świecie produkuje się ich aż 100 milionów. Największa prędkość, jaką na tym urządzeniu osiągnięto, wynosiła niemal 250 km na godzinę. Nie jest to rakieta? Najdłuższy ma 20 metrów. Najdroższy został zaprojektowany według pomysłu Damiana Hursta. Został on sprzedany na aukcji za 500 tysięcy dolarów. Basen? Nie jest to basen. Uwaga, rekord stania nieruchomo na nim, bez podpórki, należy do Rudy Jan Josef de Grief. Rekordzista stał na nim 10 godzin. 10 godzin? Na jakiejś linie? Nasz bohater jest tematem audycji w Trójce. Najczęściej o nim mówi nasz redakcyjny kolega Henryk Sytner. Haha, pewnie rodzice wiedzą. Kogut? To na co stawia Julek? No mnie się kojarzyło ta pani stojąca na jednej nodze, czy ogólnie stojąca? Nie, na dwóch. Noga? Aha. To mnie się kojarzy z samolotem. A Martyna co stawia? Taka mała awionetka. No, masz szansę. Z czym ci się to kojarzy? A nie, przepraszam, ja nie. To lata. Helikopter. Helikopter, Marta? Samolot. A pan Mieczysław Gajda? Posłuchaj. To jest pojazd w swej prostocie doskonały. Dla młodzieży mały, dla dorosłych duży. Twoje nogi oraz jego dwa pedały z powodzeniem wystarczają do podróży. One fine day in early spring I played a funny trick. Right in the yard behind our house I planted a lollipop stick. Then every day I watered it well and watched it carefully. I hoped one day that stick would grow to be a lollipop tree. Ha ha ha, oh ho ho, what a sight to see. Me and my lollipop, lollipop, lollipop, lolly, lolly, lollipop tree. Ha ha ha, ho ho ho, what a sight to see. Lollipop, lollipop, lollipop, lolly, lolly, lollipop tree. Then one day I woke to find a very lovely sight. A tree all full of lollipops had grown in the dark of the night. I sat beneath that wonderful tree and looked up with a grin. And when I opened up my mouth, a pop would drop right in. Ha, ha, ha, what a place to be. Under a lollipop, lollipop, lollipop, lolly, lolly, lollipop tree. Ha, ha, ha, ho, ho, ho, what a sight to see. He and his lollipop, lollipop, lollipop, lolly, lolly, lollipop tree. Winter came and days grew cold as winter days will do. On my tree, my lovely tree, not one little lollipop grew. From every branch an icicle hung, the twigs were bare as bones. But when I broke the icicles off, they turned to ice cream cones. How I danced with glee under the lollipop, lollipop, lollipop, lolly, lolly, lollipop tree. Ha, ha, ha, ho, ho, ho, what a sight to see. He and his lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop tree. To jest pojazd w swej prostocie doskonały. Dla młodzieży mały, dla dorosłych duży. Twoje nogi oraz jego dwa pedały z powodzeniem wystarczają do podróży. I? Coś państwo macie do powiedzenia w tym temacie? Tak, nie zgadnęliśmy, ale to jest Robert. No, to prawda. Brawo! Mocne. Piękny panie, eleganccy panowie. Co teraz będzie? Brawa, bum. Jednak dla was. A za co? Muszę, bo po raz drugi, kiedy zabrzmiał głos pana Mieczysława, to jednak odgadliście. No. I właśnie za to. A ta elegancja, o której powiedziałam, bardzo nam się teraz przyda. Wiecie do czego? Nie. To może zacznijmy od początku. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Co pomyślelibyście o kimś, kto jest najlepszy w całej Polsce? Żeby było takich więcej. A co pomyślelibyście o kimś, kto jest najlepszy w całej Europie? Żeby było jeszcze lepsze, żeby miał więcej sukcesów. Jeszcze więcej? No. A co byście powiedzieli, gdybym wam powiedziała z kolei ja, że tutaj razem z nami jest osoba w pewnym sensie najlepsza w całej Europie? To? Zależy w czym. No ale nie wygląda na sportowca, a jeżeli tak, to emerytowanego. To nie jest sportowiec, na dodatek nieemerytowany. Posłuchajcie, jak było tydzień temu, kiedy ta informacja była świeżutka, niczym najświeższa pachnąca bułeczka. Ogłaszam wszem i co? I wobec, tak? Tak. To jest niezwykle ważna informacja. Uwaga, uwaga. Wydawnictwo Dwie Siostry ogłoszone zostało najlepszym europejskim wydawcą dziecięcym roku. Poproszę o reakcję. No wow. No to skoro było wow, to teraz fanfary poproszę. Tam, tra, tam, tam, tra, tam, tam, tam. Ale to były takie fanfary na Polskę, a teraz takie europejskie fanfary. Ale to ona nie śpiewała, dlaczego? No to razem, proszę. Tam, tam, tam, tam, tam, tam. A jest z nami pani Ewa Zdjasny z wydawnictwa Dwie Siostry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Ewo, mogą być takie fanfary? Fantastyczne fanfary. Nigdy w życiu takich nie słyszałam. Bo ja rozumiem, że to było dla nas, dla wydawnictwa. Jasna sprawa. A pani nie założyła? Tak, razem z dwiema moimi przyjaciółkami. We trzy założyłyśmy wydawnictwo. Czemu Dwie Siostry, a nie trzy? Nie wszystko w życiu jest takie oczywiste i logiczne. No to powiedzmy, że ta nazwa pochodzi od pewnego pensjonatu, tak? Tak, spotkałyśmy się we trzy kiedyś w zimie w pensjonacie i rozmawiałyśmy o książkach dla dzieci, o bajkach, o opowieściach i tak sobie pomyślałyśmy, że może warto by było założyć wydawnictwo wspólnie. To między innymi dzięki właśnie pani i dzięki pani koleżankom. Polskie dzieci od lat mogą sięgać po bardzo mądre i bardzo piękne książki. Jestem ciekawa, czy Dwie Siostry urodziły się najpierw w pani głowie czy sercu? To, że zajmujemy się książkami dla dzieci, to jest jakieś nasze wspomnienie z dzieciństwa. Więc w sercu chyba. A książka z pani dzieciństwa w takim razie? Dzięki której teraz my możemy sięgać po te cuda, które panie wypuszczają w świat. Były takie dwie. Pierwszą, którą pamiętam, to były grzyby król Borowik prawdziwie wyszedł lasem, postukując swym jedynym obcasem z najmniejszego dzieciństwa. Ale tak naprawdę potem to były Klechdy Sezamowe, Bolesława Leśmiana z ilustracjami Jana Lenicy. I tak naprawdę moim marzeniem... Klechdy domowe? Klechdy Sezamowe. Sezamowe. Sezamowe, takie bajki arabskie. Z tajemniczego, dalekiego świata o księżniczkach i rumakach zaklętych. I tę książkę pamiętałam najbardziej. Ta książka była wydana, jak ja byłam mała. I my w wydawnictwie wznowiłyśmy ją w takim kształcie, w jakim pamiętałam z dzieciństwa. I to tak naprawdę było spełnienie mojego marzenia. A jakie pani lubi książki? Ja lubię książki niezbyt grube. No też takie lubię. No właśnie. A to jakiego powodu? Grube, to one są nie do przeczytania. Są do przeczytania, bo jak jest taka fajna i ciekawa książka, wydaliśmy ostatnio książkę pod tytułem List do Króla, jest bardzo gruba, ale czyta się błyskawicznie, bo jest zajmująca, ale ja nie lubię ciężkich książek. A poza tym mam taką z dzieciństwa, pamiętam, że ja tak nie lubiłam grubych książek, więc mi jakoś tak zostało. No, w pewnym momencie to się zmieniło. Zaprzyjaźniłam się i z grubymi książkami. Nawet pani nie wie, jak pani jest w tym studiu rozumiana, ponieważ dzisiaj akurat nasze zagadkowe studio odwiedza Julek, który od kilku miesięcy próbuje, mam nadzieję, że trochę dzięki nam, pokochać książki. I to tak milimetr po milimetrze się udaje. Ale gdyby pani miała powiedzieć Julkowi coś cennego, dzięki czemu on by poczuł tę miłość do książek, to co by pani powiedziała? Ale on nie musi ich od razu kochać. Wystarczy, że sobie popatrzy, poprzegląda. Nie trzeba czytać też od początku zawsze. Można od końca. Można od końca. Można, jak się chce. Mój mąż zawsze czyta książki od środka. Masz pytanie jakieś, Julku? Do tej pani, do twojej bratniej duszy. Ja zawsze od dziecka, jak z jakiejś książki, to patrzę. To tam jest wydawnictwo Nasza Księgarnia. Nigdy jeszcze nie znalazłam. Nasza Księgarnia to jest bardzo stare wydawnictwo z wielkimi tradycjami. Ja wychowałam się na książkach, które wydawała Nasza Księgarnia. W naszej księgarni dawno temu pracowali najwybitniejsi, najlepsi polscy graficy. I to były najpiękniejsze książki. Kiedyś nie było wielu wydawców, dużo wydawnictw. I Nasza Księgarnia była takim najsilniejszym, największym wydawnictwem w Polsce. Teraz to się trochę zmieniło. Dużo powstało nowych. Młodych, małych, także większych. Także bardzo dobrych. Także bardzo dobrych, tak. Ale jest konkurencja. O, dwie siostry, dobre. Może znaleźć pani więcej, Julku, nie tylko w Polsce, ale także książkę na całym nie świecie. Zrównia. To jest książka o dwóch siostrach? Nie. Żeby powstała książka, muszą być ludzie, którzy stworzą warunki do wydania tej książki. Nie wystarczy ilustrator i autor. No co oni we dwoje zrobią? Musi być ktoś, kto zorganizuje, stworzy warunki do tego, żeby ta książka... No i narysuje obrazki. Ilustrator rysuje, autor pisze. Ale potem trzeba to włożyć w książkę, czyli w przedmiot, który ma kartki, który ma okładkę. Drukarz musi wydrukować, ktoś musi zawieźć do księgarni. Ale żeby ta książka powstała, musi być grupa ludzi, którzy przygotują tę książkę. I tym się zajmuje wydawnictwo. I pani reprezentuje to wyjątkowe... Nagrodzone wydawnictwo. A ile osobowe? W naszym wydawnictwie pracuje 12 osób. Tak. To jest... dużo? Nie, niezbyt dużo. Jest redaktor, jest grafik, pani księgowa, która liczy... żeby nie zbankrutować. Żeby nie zbankrutować. Liczy strony? Liczy pieniądze. A ja wiem, ze strony. A czego wy moglibyście dzisiaj życzyć pani Ewie, a tym samym wydawnictwo, dwie siostry. Czego? Dobrze się zastanówcie. Czego mamy życzyć? Czego mamy życzyć? Żeby byli na świecie, a nie na Europie. Zabawy. I żeby mieli fajne książki. I żeby dzieci mieli się słońca. Dobrze, to był duet. A teraz tak pojedynczo? Ale ja usłyszałam. Dużo zabawy, słońca, szczęścia, miłości i żeby zdobyć świat. Ja, nie tylko jeszcze jedno. Kosmos. To nie będzie. Stary doktor powiedział, kiedy śmieje się dziecko, wtedy śmieje się cały... świat. Świat. A dwie siostry mogłyby powiedzieć, kiedy dziecko czyta, świat staje się lepszy. I za to bardzo serdecznie wszystkim tym siostrom, które w tym wydawnictwie są, dziękujemy. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. A naszym gościem była pani Ewa Stjasny. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. duże dzieci, motyle, a z nami jest ktoś, kogo dzięki talentowi, samozaparciu, wiecie co to samozaparcie? Nie, nie. Nie domyślacie się nawet? Nie. To idźmy dalej. Niezwykle ciężkiej pracy. Wiecie, co to ciężka praca? Tak. Tak? Doświadczyliście jej? No. Te motyle unoszą i myślę, dosyć często te osoby unoszą. Bardzo serdecznie witam w naszym zagadkowym studiu kogoś, kogo nie jeden raz podziwiał cały świat, proszę państwa. Kolarka górska, wicemistrzyni olimpijska, złota medalistka Mistrzostw Świata w wyścigu elity MTB oraz w maratonie MTB, wielokrotna wicemistrzyni i mistrzyni Europy, wielokrotna mistrzyni Polski w cross country, Maja Włoszczowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakieś powitanie. Cześć, to jednak nie Zuzia. A ja że myślałam, że Zuzia. Tak, bo wcześniej zgadywaliśmy, jakie imię ta pani może nosić. A nazwisko? No padło nazwisko? Już. Bardzo słynne nazwisko w naszym kraju. Pani Włoszczowska. Włoszczowska. I nie Zuzia, a Maja. Pięknie? No to nazwisko jest. Jak myślicie, kto ma większe serce, ja czy pani Maja? Pani, bo pani jest większa. Obie. A pani Maju, jak to z tym sercem jest? Pani ma większe czy ja? Myślę, że dowiedziałybyśmy się tego dopiero tak naprawdę przy badaniach USG, czyli tak zwanym echo serca. Natomiast duże prawdopodobieństwo jest, że ja mam nieco bardziej przerośniętą lewą komorę, bo tak właśnie mają sportowcy, zwłaszcza sportowcy dyscyplin wytrzymałościowych, więc jest szansa na to, że to jednak ja będę miała większe. Że jednak pani, ale nie tylko z tego powodu pani ma większe serce, pani ma wielkie serce. Także dlatego i ostatnio bardzo się wzruszyłam, jak na balu mistrzów sportu pani w bardzo piękny sposób wsparła osobę, która tego potrzebowała i wparowała pani na ten bal z rowerem pod pachą. To była przede wszystkim inicjatywa Piotrka Małachowskiego i to o nim trzeba wspomnieć, mówiąc o tym wielkim sercu. Zainicjował w ubiegłym roku taką tradycję, mamy nadzieję, że to się stanie tradycją, aby na balu mistrzów sportu prowadzić aukcję charytatywną, która została zatytułowana Dar Serca. Wszystkie pieniądze uzbierane na tej aukcji będą przeznaczane na potrzebujących sportowców. I już w ubiegłym roku Piotr wywołał mnie trochę do tablicy, mówiąc, że pół żartem, pół serio, a za rok będzie rower Maji Włoszczowskiej, więc ja mimo iż teoretycznie miałam w tym roku nie być na balu mistrzów sportu, to stanęłam na uszach, aby i znaleźć czas w swoim grafiku, a przede wszystkim, by móc właśnie na tą aukcję podarować rower, który został zlicytowany za niebagatela, 55 tysięcy złotych. No właśnie. Tak. I to przez kogo? Też przez sportowca o wielkim sercu, bo przez Michała Kwiatkowskiego, a właściwie przez jego narzeczoną Agatę Laskowską. I zobaczcie, mistrzyni, cały świat podziwia. Jeszcze znajduje czas i energię ku temu, żeby pomagać drugiemu człowiekowi, który naprawdę tego potrzebuje. Czy to nie jest piękne? Jest. Bardzo piękne. Wtedy z rowerem pani Maja wpadła na ten bal, a dzisiaj do zagadkowego studia pani Maja wpadła. Tadam, co to jest? Książka. Proszę bardzo. Rower na szczycie. Rowerem na szczyt. A tam jeszcze taki jest maleńki napis. Trenuj z Majką. Słuchajcie, da się wjechać na szczyt rowerem? Tak. Ja dzisiaj jeździłam rowerem. I wjechałaś na szczyt? Nie, bo jeździłam. Ja hulajnogą akurat. A czy rowerem się da wjechać na ten szczyt? Da się rowerem wjechać na szczyt i to nie jeden. Nie, na Monteverest się nie da. No proszę, no tutaj muszę przyznać, że mnie zagiąłeś, bo faktycznie na Monteverest będzie ciężko. Był niedawno taki wyścig w Nepalu na bardzo dużych wysokościach. Jeździli rowerami, ale masz rację, nie na Monteverestie. Póki co Andrzej Bargiel świetnie sobie radzi z wchodzeniem na szczyty z nartami i ze zjeżdżaniem z tych 8000ników na nartach. Jeszcze nikt tego nie dokonał na rowerze. Myślę, że byłoby to bardzo trudne, ale no, kto wie. Dokonano. To jest książka, która napisana została, myślę, że po części z inspiracji młodziutkiej, kilkunastoletniej, niezwykle uzdolnionej rowerzystki, to inaczej się mówi, kolarki Maryni, córki Karoliny Oponowicz, która rozmawiała z panią i razem pani tę książkę współtworzyły. Mnie się bardzo, słuchajcie, ale bardzo podobają tutaj na przykład tytuły tych rozdziałów, bo rozdziały czyta się jednym tchem. One są niezwykle sprawnie i ciekawie napisane, bo wynikają z pasji, z serca. Ale jest taki pierwszy zresztą rozdział, który zatytułowany jest tak. Który sport jest najfajniejszy na świecie i dlaczego kolarstwo górskie? No i co mi powiecie na to? Jakie było pytanie, bo nie wiem. Bardzo proszę. Który sport jest najfajniejszy na świecie i dlaczego to jest kolarstwo górskie? Zależy, kogo się pyta. Osoby, która trenuje jakiś sport, no to ona powiedzie swój, bo go trenuje. A czy wy trenujecie jakiś sport? Tak, trenuję. A jaki? Ja gimnastykę sportową. Marta? Artystyczna gimnastyka. Jaka? Artystyczna. Artystyczna. To mam taki pomysł. Teraz... Ja wiem, że to jest radio. Ja wiem, że nas nie widać, ale nasi zagadkowi słuchacze mają fenomenalną wyobraźnię. Pokażcie pani Mai artystyczny wyczyn. Kto pierwszy? Ale można kiedy indziej? Nie, teraz. Marta się zgłasza, proszę bardzo. A może pani będzie relacjonowała jak w telewizji? Dobrze. Albo jak w radio? I zawodniczka Marta właśnie zaczyna. Co to było, drodzy państwo? To była gwiazda salto, wszystko w jednym i zakończone jeszcze mostkiem z fantastycznym uniesieniem rąk na koniec tego wspaniałego... Czego? Popisu. Popisu, tak. Sportowo-artystycznego. A nazywa się jakoś ta ewolucja, którą Marta zrobiłaś? Przejście. Przejście. To proszę. Codziennie człowiek uczy się czegoś nowego. Przejście do lepszego świata, sportowego. A jeździcie na rowerach? Tak, tylko on tatę nie chciał wyjąć, więc jeździłam na siostry. Więcej jeździłeś niż? Nie, na siostry jeździłam. Na siostry. Na okay. Dziewczyński. A czy ten rower był biały w kolorowe plamki? Nie, był różowy. A pani Maja miała taki rower kiedyś, biały w kolorowe plamki? Tak, to mój pierwszy rower górski, który odziedziczyłam po moim bracie Michale. Rodzice przywieźli go z Niemiec, wtedy jeszcze za niemieckie marki, taka była waluta w Niemczech i nie miał on żadnego brandu, ale przede wszystkim był ładny i był sprawny i dało się nim wjechać w nawet trudny teren, więc dał mi bardzo dużo frajdy. Rozszyfrujmy może teraz trzy magiczne literki, to były literki MTB, bo to są literki, z którymi pani jest na dobre i na złe. I nawet wtedy, kiedy jest ciężko, to pani jest dziewczyną MTB. Tak. Co to znaczy? MTB to skrót od angielskiego mountain biking, czyli kolarstwo górskie, biking. No, można powiedzieć, że kolarstwo właściwie, tak próbując dosłownie przetłumaczyć, to by chyba trzeba było powiedzieć rowerowanie, bo kolarstwo to cycling, ale można też w języku angielskim używać właśnie biking, a mountain to oczywiście góra. Więc mountain biking to jest kolarstwo górskie. Już trudniej pani nie mogła wybrać. Ja bym powiedziała, nie mogłam wybrać fajniej, bo owszem, jest to wymagająca dyscyplina, ale dająca bardzo dużo frajdy. Pod górę oczywiście jest dużo wysiłek fizyczny, ale ten wysiłek też daje niesamowitą satysfakcję. Zawsze jest wielka nagroda. Jak się wjedzie na szczyt, to można podziwiać fantastyczne panoramy. No a potem jeszcze większa nagroda, czyli zjazd w dół, często w trudnym terenie, po kamieniach, po korzeniach, czasem z różnymi uskokami. To jest mnóstwo frajdy, fanu i dużo adrenaliny. A większość tych widoków to jest chyba San Remo i Jelenia Góra, prawda? Jelenia Góra? Tak, przepiękne polskie miasto. A gdzie jest Jelenia Góra? Wiecie, gdzie jest Jelenia Góra? Nie. Zakopane. Nie. Też w górach, ale bardziej na zachód, bliżej Niemiec i bliżej Czech, czyli południowo-zachodnia część Polski. I mam tam fantastyczne góry, tam mieszkam, tam trenuję na co dzień i tam mam genialne trasy rowerowe i fantastyczne widoki, więc musicie do mnie przyjechać. A może pani nam powiedzieć, jaki okrzyk wydobywa się z gardła Mai Włoszczowskiej, kiedy doznaje wyrzutu endorfin, czyli hormonu szczęścia, a wtedy właśnie, kiedy już wjeżdża na szczyt i no i właśnie i co? I co wtedy słychać? Taki niesamowity moment, można powiedzieć, uniesienia, kiedy pokonało się na przykład zjazd, który wydawał się bardzo trudny, który wydawał się być ponad nasze możliwości, tymczasem daliśmy radę, no to bywa tak, że aż krzyczymy z radości, czy jak jedziemy zjazdem jakąś wąską ścieżką, na przykład granią górską i z przodu widzimy wspaniałe morze, jak na przykład jest w San Remo. To też na przykład mój trener od techniki, Arek Pering, którego różne wskazówki też w mojej książce Rowerem na szczyt są, to on potrafi naprawdę aż piszczeć z radości i dostawać gęsiej skórki, właśnie mając tą podwójną radość z jazdy rowerem w fajnym terenie i z widoków, które są nieosiągalne dla kogoś, kto nie wsiądzie na rower górski. I ma lęk wysokości. Wyciągiem krzesełkowym. No, nie zawsze. Wyciągiem krzesełkowym wjedziesz tylko tam, gdzie wyciąg krzesełkowy jedzie, a rowerem możesz wjechać tak naprawdę prawie wszędzie. Nogami tak samo. Ale nogami, ile pokonasz kilometrów nogami? w ciągu jednego dnia? W życiu nie wiem. Nie wiem. Kiedyś tam tak nigdy nie liczyłem, ale z liczeniem to 10 km przeszłem. No, a nawet przeszedłem. To ja wam powiem, że pani Maja przyjechała do Warszawy na premierę swojej książki, znakomitej zresztą, bo miałam przyjemnością przeczytać przedpremierowo, i mimo wszystko nie odpoczywa, tylko trenuje, codziennie trenuje. A ja teraz... mam dla was zagadkę w takim razie. To ile dzisiaj przejechałam kilometrów na rowerze? 20? No więcej. 82. A widzisz, i na nogach tyle nie zrobisz. A, w tak krótkim czasie na pewno. Tak, szukałam góry w okolicach Warszawy i dlatego pojechałam do Góry Kalwarii. Górka była krótka, ale znalazłam. A ja mam ochotę teraz zabrać was i zabrać panią na taką szczęśliwą, relaksującą przejażdżkę. Zgodzicie się na to? Mhm. Tak, pani Maju, jedzie pani z nami? Pewnie. Lech Janerka także wyraził swoją zgodę. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej. Rower to jest świat. Dziki pies na Toldy, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krąg petrolady. Terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz, a rower jest wielce okej. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Rower. Ciekawa jestem, dokąd razem z Lechem Janerką i z panią Mają Włoszczowską dojechaliśmy. Pani Maju, takie miejsce marzeń. Pani miejsce marzeń. Moje miejsce marzeń to jest Jelenia Góra, w której tak za rzadko bywam, bo ścigając się po świecie cały czas jestem w rozjazdach, a w Jeleniej Górze się czuję fantastycznie i no, zwłaszcza latem mamy tam naprawdę bajecznie. Natomiast gdzie możemy zajechać rowerami stąd i poczuć odrobinę prawdziwego kolarstwa górskiego, to możemy zajechać na Górkę Kazurkę, inaczej nazwaną chyba Górką Trzech Krzyży, która znajduje się na Ursynowie i tam w ubiegłym roku... W Warszawie. I tam w ubiegłym roku mieliśmy Mistrzostwa Polski, które zresztą wygrałam. Więc w tym roku też były planowane w Warszawie, ale niestety chyba te plany zostały zmienione. Natomiast na tej Górce Kazurce w Warszawie możecie potrenować, możecie tam pojechać i zobaczyć, na czym polega prawdziwe MTB. Pani Maja jest tak, uwaga, uwaga, ze stali, z tytanu, ze złota, ze srebra, jak to nie? Z cementu. Z cementu? Pani jest z cementu? Diamentu. A z diamentu, to już lepiej niż z cementu. Pani Maju, z czego pani jest? Tytan, jak się złamy, to się zmięśni. Nie da go naprawić. Ale dlaczego? Ja bym powiedziała, że pani jest ze stali. A i ja z tytanu. Zmięśni. A też ze zmięśni? Ale tak się rozwali, tylko nie da się naprawić. Z czego jest pani, pani Maju? Z cementu nie, to już wiemy. Z diamentu to nie. No jeśli wybieramy w wymienionych odpowiedziach, to zdecydowanie trzeba postawić na srebro. Słuchajcie. Ponieważ? Ponieważ mam na swoim koncie 2 srebrne medale olimpijskie i bardzo dużo różnych innych srebrnych medali i to srebro jakoś wyjątkowo przyciągam. Co prawda na Igrzyskach Olimpijskich ostatnich, w Rio de Janeiro, letnich ostatnich Igrzyskach Olimpijskich, pomalowałam nawet paznokcie na złoto, chcąc przyciągnąć to złoto, ale skończyło się srebrem. Więc tak, możecie zapamiętać, że mam srebrny medal olimpijski z Rio, a także z 2008 roku z Pekinu. Dla mnie ta pani jest złota cała, bo ma pani złote serce. A jak to było na samym początku? Jaką była pani dziewczynką? Przede wszystkim bardzo dobrze się uczyłam. Od kiedy pamiętam, i w szkole podstawowej, i w szkole średniej, zawsze mówiłam, że moje ulubione przedmioty to matematyka i WF. Skończyła pani matematykę? Tak, potem trafiłam na Politechnikę Wrocławską, skończyłam matematykę finansową i ubezpieczeniową. Natomiast w międzyczasie wzięliśmy udział z całą moją rodziną w zawodach amatorskich, rowerowych. No i tam okazało się, że mam talent do tej dyscypliny sportu, natomiast na początku niechętnie chciałam przyjąć zaproszenie trenera klubu Śnieżka Karpacz, pana Zdzisława Szmita, który zaprosił mnie na trening. Niechętnie, ponieważ bałam się, że to przeszkodzi mi w dobrej nauce, która była dla mnie priorytetem wtedy. Ile pani miała wtedy lat? 13. Ale teraz dzieci zaczynają dużo wcześniej. W waszym wieku, Marta i Julek, myślę, że już moglibyście spokojnie zacząć trenować w klubie, zresztą tak jak trenujecie gimnastykę artystyczną. Jaka była pani ulubiona dobranocka? No powiedziałabym Pszczółka Maja oczywiście, ale chyba Gumisie. Tak, bo tam był taki sok z gumi jagód, który dawał dodatkową moc. Wziął. Znacie właśnie tą bajkę? Tak, znam. Gumisie. Lubicie? A co dla pani jest takim sokiem z gumi jagód teraz? Jak jest tak ciężko, jak brakuje sił, jak trzeba się wzmocnić, to... A teraz to jest sok z buraka. O! Sok z... Ale jest pyszny. Tego warzywa. Ale jak tak wyciśniesz sok z buraka, dodasz do niego jeszcze marchewkę i jabłko i trochę cytryny, to jest pyszny. Ja lubię z jabłkiem i z pomarańczą. No to ten burak daje taką moc, siłę, bo tak, to jest bardzo dobra wskazówka w ogóle dla słuchaczy. Burak to jest magiczne warzywo. Niezwyczajne. Niezwyczajne. Posłuchaj, taki kogoś, świeży kto wie. Sok z buraka albo też systematycznie pity zakwas z buraków. To są takie polskie superfoodsy. Wiecie, co to są superfoodsy? Nie. To jest teraz takie określenie na takie pożywienie, które ma w sobie bardzo, bardzo dużo dobroci, różnych witamin, mikroelementów, które są w bardzo takiej skondensowanej dawce. I właśnie takim superfoodsem jest nasz burak, a najlepiej właśnie świeżo wyciskany sok z buraka. Pani Maju, czym albo kim jest dla pani rower? Rower to mój przyjaciel. Kiedy jeżdżę na rowerze, to mogę powiedzieć, że ja stanowię z rowerem jedność, bo chodzi o to, żeby czuć siebie nawzajem. Wtedy, kiedy się ma dobre czucie roweru, to wtedy ten rower nas potrafi przeprowadzić przez najtrudniejsze tereny i pokonać różne trudne przeszkody. Każdy mój rower to jest Gucio. Rowery też mam bardzo często specjalnie malowane dla mnie. Więc jakie kolory ulubione? W tej chwili akurat sam kolor jest, ramy jest czerwony i taki mają wszyscy zawodnicy, natomiast na górze ramy mamy własne projekty i na jednym z projektów mam pszczołę, a propos pszczółki Mai. Bojowa pszczoła, prawda? Bo to jeszcze może do tego warto tak, nawiązać. Tak, taka bojowa, taki bardziej szerszej niż nawet wyższej. To trochę pani. Trochę tak. I ta bojowość się bardzo przydaje oczywiście na zawodach. A na drugim rowerze mam też taką fajną grafikę z różnymi zielonymi liśćmi, palmami, ponieważ w ubiegłym roku mieliśmy Mistrzostwa Świata w takim tropikalnej części Australii, w Cairns i właśnie pod te Mistrzostwa Świata miałam specjalnie pomalowany rower. A czy zdarza się pani, czy zdarzyło się pani z tym przyjacielem na dwóch kółkach rozmawiać? Bardziej w myślach, nie mówię do mojego roweru nic na głos, tak, ale bardzo często w myślach potrafimy wystosowywać takie prośby do roweru, żeby traktował nas dobrze. No na przykład żeby proszę sobie wyobrazić, że teraz słyszy panią pani ulubiony rower i co pani do niego mówi? No to Gucio, dzisiaj dajemy z siebie wszystko i bądź dla mnie dobry. Nie wyrzucaj mnie z siodła w trakcie zawodu, w trakcie zjazdu, tylko dojedźmy razem na szczyt i dojedźmy razem do mety. Jak on słucha, patrząc po pani wynikach i po tym, co się dzieje, to tak. Nie zawsze, czasem potrafi mnie z tego siodła wyrzucić, ale na szczęście szybko na nie wracam. A taka przygoda, ważna przygoda w pani życiu z udziałem tego przyjaciela, która pani przychodzi teraz na myśl? Ja myślę, że całe przygotowania do Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro były dla mnie taką jedną wielką przygodą, bo pojechaliśmy w ogóle na ostatnie zgrupowanie przed Igrzyskami do Kolumbii, w której byłam po raz pierwszy w tym 2016 roku. I tam w tej Kolumbii poznałam fantastycznych ludzi, którzy mają tą samą pasję i poznałam znowu fantastyczne tereny. Więc dzięki temu, że rower to jest moja praca i i to jest mój zawód, mogę poznawać nowe miejsce i mogę eksplorować cały świat. I byłam z rowerem w Kolumbii, byłam w Afryce, w RPA, byłam w Azji. A wy jak tam? Byliście w Azji na przykład? Nie. Nie. A jaki kontynent byście chcieli odwiedzić? Ja? Boże. Ja chyba Chiny. Chiny, czyli Azję. A pani ma jakiegoś zwierzaczka? Ja niestety nie mam zwierzaczka, ponieważ cały czas wyjeżdżam z domu i w związku z tym zwierzaczek by musiał podróżować ze mną, a zwierzaczki nie najlepiej znoszą długie podróże samolotem. Ale moja mama ma psa i jak byłam mała, to ja nalegałam bardzo, żeby właśnie kupić psa, labradora. A moja mama tak się do niego przywiązała, że już no niestety z jednym się pożegnaliśmy, bo już był bardzo stary, ale po tamtym pojawił się kolejny, więc już w naszym domu stale są brązowe labradory. Pani Maju, czego dowiedziała się pani o sobie dzięki tej ciężkiej pracy, dzięki tym wszystkim wyprawom rowerowym na różne szczyty? O sobie samej, czego się pani dowiedziała? Przede wszystkim tego, że potrafię się podnosić z różnych porażek i nie przyjmować nimi, bo to nie przyszło oczywiście to tak samo i to nie było bynajmniej łatwe, nie miałam tego we krwi, tylko się tego nauczyłam w trakcie, ale nie zawsze to się udaje. Nie zawsze udaje się wrócić po kontuzji, nie zawsze udaje się wrócić po różnych porażkach, a mimo różnych perturbacji przez 20 lat kariery sportowej, wiadomo, że no, różne rzeczy się dzieją i nie da się zawsze wygrywać, to z różnych trudniejszych momentów udawało mi się zawsze podnosić i znów wracać na rower i wracać na szczyty. A poza szczytem, poza nagrodą, na ile ważna dla pani jest po prostu dziecięca frajda? Frajda z jazdy. Najważniejsza. To jest absolutnie najważniejsze. Trenując kilkanaście lat, czy tak jak ja już ponad 20 lat, bardzo można wpaść w taką rutynę, już przestać mieć radość z jazdy, do tego gonitwa za medalami powoduje dużą presję i tak naprawdę w którymś momencie zaczyna się gubić radość z jazdy, a to ona jest najważniejsza i tak naprawdę kiedy mamy radość z tej jazdy, to wtedy ta jazda też daje dużo większe efekty i tego nie powinniśmy zapominać. I tego nauczył mnie mój trener Marek Galiński, świętej pamięci Marek Galiński, żeby właśnie przede wszystkim z każdego treningu mieć jak najwięcej frajdy. A wy lubicie swoją gimnastykę artystyczną? Tak, ja lubię. Sportową, proszę pana. Proszę pani. Ty sportowa, a Marta artystyczna. Proszę pana, ja mam nadzieję, że ta przejażdżka rowerowa będzie i dla pana, i dla pani, i dla pani Mai wielką przyjemnością, ponieważ odbędziemy ją w towarzystwie Katie Melua. There are 9 million bicycles in Beijing. That's a fact. It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge, that's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. We're high on a wire with the world in our sight, and I'm never tired of the love that you give me every night. There are 9 million bicycles in Beijing, that's a fact. It's a thing we can't deny, like the fact that I will love till I die. And there are 9 million bicycles in Beijing, and you know that I will love you till I die. Proszę Państwa, czy ktoś z Państwa pamięta, kogo dzisiaj gościmy w naszym studiu? Maję. Panią. Panią Maję Szczowską. Czy ktoś powtórzy? Szczowską. A czym pani Maja Włoszczowska się zajmuje? Dokładnie jest olimpijczykiem. Czym się zajmuje? No, jeżdżeniem na tych... Jeździ na rowerze do góry. I po co to robi w ogóle? Co to jest za interes? Żeby mieć sport. sobie ćwiczyć. A czy to jest jej praca, czy to jest raczej pasja? Pasja. Pasja. A czy może to być pracą? Tak, może. Tak? A pod jakim właśnie warunkiem? Właśnie fajnie jest, jak się robi to, co chce i sprawia ci to przyjemność. Pani Maju, dlaczego warto zaciskać zęby, pokonywać swoje ciało, nie poddawać się, no i wiele od siebie wymagać? Dlaczego w życiu to jest takie ważne? Jeżeli się poddamy, to nigdy nie dowiemy się, jak daleko moglibyśmy zajść, gdybyśmy te przeciwności losu różne pokonali. I największą satysfakcją zawsze jest właśnie nie poddawanie się w trudnych momentach. Wcale nie te zwycięstwa, tylko właśnie ta satysfakcja z tego, że my te wszystkie trudne momenty pokonaliśmy i nie pozwoliliśmy, aby to one pokonały nas. A potem nagroda zawsze przychodzi. Taka systematyczna, wytrwała praca zawsze daje efekty. Jeżeli chodzi o trening taki sportowy, to przede wszystkim naprawdę czuć, jak z dnia na dzień praktycznie nasza forma rośnie. Mamy coraz więcej siły, coraz szybciej podjeżdżamy pod górę i to jest niesamowita frajda. Oczywiście, jeżeli ścigamy się w zawodach, to mamy okazję do tego, aby zdobyć medal, czy to Mistrzostw Świata, czy Igrzysk Olimpijskich. Towarzystwo mnie to rozprasza. Tak, mrugają, puszczają oczko. Mm-hmm. Słuchajcie, a wy mieliście taki moment, kiedy było trudno, bo przecież trenujecie, tak? Marto, co ty trenujesz? Gimnastykę artystyczną. Mm-hmm. A Julek co trenuje? Gimnastykę sportową. Czym różni się gimnastyka artystyczna od sportowej? Że tam są dziewczynki, tam się chodzi i się robi jakieś dziwne rzeczy. No ty mówisz z przekąsem. No bo osobiście nie wiem, o co w tym chodzi. To osobiście poproś siostrę, na pewno ci wytłumaczy. Daleko do siebie nie macie, prawda? Ale drodzy państwo, usportowieni, czy wy pamiętacie taki moment, kiedy było wam bardzo trudno? Kiedy może przegraliście i trzeba było się pozbierać, podnieść i pójść dalej? Ale ja zawsze miałam drugie miejsce, w tym brałam udział. Ale to drugie miejsce to jest twoja wygrana? No. Ale chciałbyś to pierwsze, co? A ja miałam pierwsze w szkole. Jakoś nie. W szkole mieliśmy zawody i ja wygrałam pierwsze. No dobrze, Marto, a powiedziałaś przed momentem, przytaknęłaś, że było ci ciężko. Pamiętasz ten moment, kiedy się podniosłaś? Tak. Z tego? Raz spadłam na układzie z wagi. Bolało, co? No. Pani Maju, a panią bolało? Trzeba było się podnieść i pójść dalej. Zaraz przed Igrzyskami Olimpijskimi w Londynie, 4 lata temu, upadłam na rowerze w trakcie treningu i złamałam nogę. I to tak bardzo, bardzo skomplikowane to złamanie było. A to było zaraz przed Igrzyskami Olimpijskimi, na które jechałam walczyć o złoty medal. Więc to bolało podwójnie, bo raz bolała mnie bardzo, bardzo noga. A nie wzięła pani udział? I nie pojechałam na Igrzyska Olimpijskie, a to było zaraz przed. A byłam w tak dobrej formie, że miałam tam walczyć o medal, może nawet o wygranie. Więc ten ból, że nie mogę pojechać na Igrzyska Olimpijskie, był dużo większy od tego bólu fizycznego spowodowanego samym złamaniem. A płakała pani? Pewnie, że płakałam. Ja przede wszystkim życzę i sobie, i wszystkim dookoła zdrowia, bo jeżeli jesteśmy zdrowi, to wtedy wszystko jest w naszych rękach i my decydujemy o swoim losie i naszą ciężką, systematyczną pracą możemy osiągnąć to, o czym sobie zamarzymy. Oczywiście potrzebne jest też szczęście, więc zdrowia i szczęścia. A co powiedziałaby pani swojej ukochanej mamie, która, ja myślę, że dzieli ten pani sukces, że to także jest jej sukces. Co dzisiaj powiedziałaby pani swojej mamie Ewie Włoszczowskiej? Oj, tak pewnie, że dzieli mój sukces. No, przede wszystkim to od siebie bardzo, bardzo jej podziękuję za wsparcie w trakcie całej mojej, nie tylko kariery sportowej, ale w trakcie całego mojego życia, bo jest fantastyczną kobietą i bardzo dużo mnie nauczyła. Życzyłabym jej, żeby córkę miała częściej w domu, ale myślę, że z drugiej strony ona się cieszy tym, że ja cały czas jeżdżę, bo szwenda się za mną po całym świecie, mogąc przyjeżdżać i kibicować mi w różnych wyścigach kolarskich, więc mam nadzieję, że jeszcze trochę z tych wspólnych takich emocjonujących chwil przeżyjemy. Co dla pani jest najważniejsze? Zdecydowanie ludzie dookoła. Rodzina jest absolutnie na pierwszym miejscu i sport zajmuje mi oczywiście mnóstwo życia, natomiast cały czas to traktuję jako po prostu przygodę, jako pasję i jako pracę, natomiast